से जुदा अगर हो जाएंगे तुझी से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो Bilal, Bau.